प्रम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2052 तानुसार 15 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक ये संसार दिखता है, ये संसार एक तो और एक परमात्मा है, उसको अपने मानते हैं कि परमात्मा है। ये दो है, इसी बीच एक है स्वयं मैं हूँ। तो एक संसार है, एक मैं हूँ, एक परमात्मा है, ये तीन है। तीनों के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, प्रेम आ जाएगा, भगवान की भक्ति हो जाएगी, भगवान के दर्शन, सब कुछ हमारी उन्नति हो जाएगी तीनों बातों से। तो तीनों में जो आदमी संसार को ही मुख्य मानता है कि ये संसार है, दिखता यही सत्य है, ऐसा मानने वाला भी साधन कर सकता है। और जीवात्मा है इसको मानने वाला भी साधन कर सकता है, और परमात्मा को मानने वाला तो साधन कर ही सकता है। इतना बात ठीक है, सीधी सरल बात है। हमारी एक आदत है, उस आदत का सुधार करना है। अरे भाई बहन ध्यान दें, हम जो सुख लेना चाहते हैं ना, ये बंधन होता है। हम कुछ भी देना चाहते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, ये बंधन है। खास बात है ये, संसार को सच्चा मान करके इसे धन भी ले लें, सुख भी ले लें, आराम भी ले लें, मान भी ले लें, बढ़ाई भी ले लें, वाह वाह भी ले लें, ऐसे हम ले लें तो इससे बंधन होता है। दिखता तो है कि हमारे लाभ होता है, हम ले लें, परंतु ली हुई चीज तो ठहरेगी नहीं, लिया हुआ सुख ठहरेगा नहीं, और बंधन वो हो जाएगा, वो मिटेगा नहीं। आदत एक बनी रहेगी, एक भीतर तृष्णा बनी रहेगी, इससे जहां जाओ वहीं फंसावट ही फंसावट होगी। ये लड़े की इच्छा वाले ही डाकू बनते हैं, चोर बनते हैं, लुटेरे बनते हैं, और हत्यारे बनते हैं, कसाई बनते हैं, पापी बनते हैं। वे लेने की इच्छा के कारण से इतना बड़ा पतन होता है। ये अगर लेना ये छोड़ करके देना सी हो जाए तो निहाल हो जाए। वो संसार को सच्चा माने, वे भी अगर कर्मयोग करे तो कर्म क्या, कर्म तो हम करते हैं, वही कर्म है। जब दूसरों के लिए करेंगे तो कर्म योग होगा, और हमारे लिए कर्म है तो कर्म होगा। कर्मणा बद्धते जंतु, कर्मों से जंतु बंधता है, और विद्या से विमुच्यते, विद्या से मुक्त होता है। तो हमारे लिए कर्म करते हैं तो ये कर्म बंधन वाला होता है। यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रविलिये थे, यज्ञार्थात कर्म नो यत्र लोको यं कर्म बंधन। यज्ञ के लिए कर्म करे उसे अन्यत्र बांधता है, यज्ञ लिए कर्म किया जाए अब वो छूट जाता है। पसंते तक अगम भंजते थे पुगम पाप, ये पसंते आत्म कारणार्थ अपने लिए पकाते खाते हैं, अपने लिए। वे पापी कोरा पाप का ही भक्षण करते हैं अपने लिए। ये अपने लिए दिखता अच्छा है, परंतु इसमें बड़ा धोखा होता है, विश्वासघात होते हैं। देखते हैं हमारे लिए ठीक है, ये हमारे लिए पतन है, हमें आराम मिल जाए, हमें सुख मिल जाए, हमें लाभ हो जाए, हमारा आदर मिल जाए, हम भोग भोग ले, हम इकट्ठा कर ले, इस वस्तु कर ले, ये कर ले, तो ये आदत तो परेशानी की हुई भोगी हुई तो साथ रहेगी नहीं, आदत ये जाएगी नहीं, आदत रहेगी, जहाँ जाओ खाऊ खाऊ खाऊ करते रहेंगे, राक्षस और असुर बनते ही रहेंगे, तो पतन होगा। तो क्या करें, ये कर्म हुआ, ये कर्म योग कैसे होगा कि सब कर्म है जो संसार के लिए करें, दूसरों के हित के लिए करें, अपने लिए नहीं। ये एकदम ब्रह्म ने न मम मेरे लिए नहीं, ऐसे करे मुक्त होते हैं। तो हमारा उद्देश्य हो कि दूसरों के हित के लिए करे, इस बात थे प्राप्त सर्वभूत हित रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, कि सर्वभूत हित रता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कुछ नाही। तो दूसरों के हित के लिए ते करते हैं तो कर्म होता है ये, और योग होता है परमात्मा के साथ, क्योंकि सब उधर यदि काम करेंगे तो हमारा संबंध भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वो संबंध स्थिर हो जाएगा, उस संबंध को हम प्राप्त कर लेंगे। तो संसार को मानने वाला हो उसके लिए भी संसार का हित करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, आदर करना, प्रशंसा करना, इसके लिए करना, तो ये कर्मयोग होता है। और जो आत्मा है स्वयं, उसका जो योग होता है वो अध्यात्मी योग है, वो ज्ञान योग है, वो सांख्य योग है। तो क्या कि सब संसार हमारा नहीं है, ये विचार प्रधान है, ये कर्मयोग है तो वो ज्ञान योग है। कर्मों से संसार का त्याग कर दिया, कर्मों से सेवा कर दी, तो योग परमात्मा के साथ हो गया। ऐसे अध्यात्म योग है, सांख्य योग है, संन्यास योग है, वो क्या है कि ये हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं, ना स्थूल शरीर हमारा है, ना सूक्ष्म शरीर हमारा है, ना कारण शरीर हमारा है। तो स्थूल संसार जगत मात्र हमारा नहीं है, जब ये स्थूल शरीर हमारा नहीं है तो स्थूल जगत मात्र हमारा नहीं है, ये दूसरों के दूसरा हरी उनकी सेवा है, ये शरीर मिले हुए हैं, स्थूल शरीर भी मिला है, सूक्ष्म शरीर भी मिला है, कारण शरीर भी मिला है, ये मिलने वाला बिछुड़ने वाला है, साथ रहने वाला नहीं है, न स्थूल सही रहने वाला है, न सूक्ष्म सही रहने वाला है, न कारण सही रहने वाला है, साथ रहने वाला नहीं है, ये तो जाने ही वाला है। तो जाने वाले का मोह आसक्ति कामना वासना तृष्णा, इसका सारा त्याग देना, इसे हमने को तटस्थ हो जाना है। जड़ चेतन की गांठ है, तो जड़ है उसका त्याग चिन्मय में स्वरूप में अपना स्थित हो जाना है। तो ये ज्ञान के द्वारा विवेक के द्वारा संसार का त्याग करके और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है, ये ज्ञान योग है। तो ये ज्ञान योग और ये हुआ कर्म योग। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो स्वरूप है, इन दोनों को लेकर तो ये दो योग हुए। और भक्ति योग होता है भगवान को लेकर, जो ये अपरा प्रकृति परा प्रकृति, जो भगवान की अपरा प्रकृति जड़ संसार, परा प्रकृति जीवात्मा, इन दोनों का मालिक परमात्मा। तो अपने परमात्मा के अंश है, ममेव अंशो जीव लोके, तो इसकी तरफ से विमुख होकर और भगवान की सन्मुख हो जाए, तो ये संसार भी भगवान का हो गया, हम भी भगवान हो गए, हमारे कोई पंचायती नहीं रही संसार की, हम केवल भगवान में तल्लीन हो गए। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, ऐसे भगवान का मत चेतता मदगत प्राण बोधयंत्र परस्परम कथयंत समाह नित्यम तुष्यंती च रमंती च, ऐसे भगवान में हम लग जाए, तो परमात्मा में लग जाए, भक्त हो जाए, तो हम लग जाएंगे, तो हमारा शरीर इंद्रियां मन प्राण और कुटुम्ब धन संपत्ति वैभव घर, ये सब उस भगवान के ही हो जाएंगे सब, अरे भगवान के ही है, यह है अपरा प्रकृति परमात्मा की, ये जीव है परा प्रकृति है तो भगवान की दोनों ही अपरेयम मैं प्रकृति पृष्ठधाम है, मेरी प्रकृति है इतस्तोन्याम प्रकृति विधि में मैं प्रकृति विधि पराम परा प्रकृति है परा प्रकृति, तो ये सब भगवान की तरफ हो जाए तो भक्ति हो जाएगी। तो कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग योगाश्रयो में आप लोग कल्याण की विधि से तीन योग कहे गए हैं, ये भागवत में आया है। तो तीन योग है, इनमें कोई से योग कर लो तीनों का एक ही पल होगा, एक ही तत्व की प्राप्ति होगी। विलक्षण भक्ति योग में विलक्षणता आती है, कई जगह कई तरह से आती है, क्या भक्ति में प्रभुता गणी तो भगवान में प्रभुता, भगवत भक्ति में विशेष है, विशेषता है, वो परमात्मा जड़ चित्र सबका मालिक है, इस वास्ते भगवान की तरफ चलने में बहुत सुगमता है, सरलता, हे नाथ पुकारो, प्रभु का नाम लो, आफत पड़े तो भगवान को पुकारो, ये हमारी आदत भी है बचपन से ही, ऐसी आदत है कि जब कोई आफत आती तो माँ माँ माँ करते और वो सभी उसका इलाज हो जाता, भूख लगी तो माँ, प्यास लगे तो माँ, कांटा लगे तो माँ, कौआ आ जाए तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ, भय लगे तो माँ, कोई आ जाए और कुछ लचाइए तो माँ। तो इस तरह से भगवान है वो हमारी माँ है, तमेव माता से पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ नाथ मेरे आप ही हो, ऐसे भगवान की तरफ चल दे तो सब काम ठीक हो जाता है। इस बात धामिन निमिल्य वा नेत्रे न स्खलेद न पते दिह, इस मार्ग में पतन नहीं होता, ऐसा निष्कंठ का पन था, यत्र संपूज्य थे हरि, जहाँ भगवान का पूजन किया जाए ऐसा निष्कंठ का पन था। तो भगवान का पूजन होता है ये बड़ा बढ़िया राजमार्ग है, ये तीन योग है। तो इस वास्ते संसार में जा सकती है, भागवत ने निर्णय किया है कर्म योग वस्तु कामी नाम, जो कामी है संसार में फंसे संसार को चाहते हैं उनके लिए कर्मयोग सिद्धि देने वाला होता है, और अत्यंत वैराग्यवान होता है उसके लिए ज्ञान योग सिद्धि देने वाला, ज्ञान योग वस्तु नाशिनम, त्यागियों के लिए ज्ञान योग बताया है, नाति संतो न निर्मनो, न अत्यंत आसक्त है न अत्यंत विरक्त है, भक्ति योग से सिद्धि था उसके लिए भक्ति योग सिद्धि देने वाला है। एक भगवान का आश्रय ले ले, अपने में से त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, इतना विवेक नहीं, तो हे नाथ बालक की तय पुकारो तो प्रभु आप सब सब काम करेंगे, विश्वास करके उसमें चलो। तो विवेक मार्ग है ज्ञान का, विवेक मार्ग का खास ये जड़ हमारा नहीं है, जड़ से सुख लेते हैं, ये कारण गुण संगों से सदस्यु, गुणों का जो संग है पदार्थ है प्रक्रिया है इससे सुख लेते हैं, इससे बंधन होता है, इससे अलग हो जाए तो मुक्त हो जाएंगे। तो जड़ता के त्याग करने चिन्मयता स्वतः रह जाएगी, तो ये हो गया स्वरूप का योग, अपने योग हुआ ये, मानो अपने साथ योग, और कर्म करने से कर्म संसार के लिए हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मन बुद्धि इंद्रियां प्राण पदार्थ और जितना वैभव और जनरल जमीन जायदाद सब दूसरों के लिए हुआ, तो ये कर्म हुआ, तो कर्म ये करने से योग हमारा परमात्मा के साथ हुआ, और विवेक के द्वारा जड़ का त्याग हो तो परमात्मा अपने स्वरूप के साथ योग हो गया, और इससे संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गया तो ये भक्ति योग हो गया, योग नाम परमात्मा के साथ संबंध। तो जो संबंध हमारा नित्य है वो योग है, संसार के साथ संयोग भी योग है, भगवान के साथ योग है, वियोग है तो फिर योग हो जाता है, नित्य उसमें योग वियोग होता है, वो एक और होता है, उसमें नित्य योग और नित्य वियोग भक्ति की विलक्षण अवस्था है, उसमें एक बात विचित्र होती है, न तो संयोग और वियोग है, संसार का संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, ये सबके बिल्कुल अनुभव की बात है कि संसार का संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संयोग वियोग होते हुए सबसे पहले वियोग था, संसार का संयोग शुरू हुआ और अंत में वियोग ही होगा, संयोग रहेगा ही नहीं। तो वियोग नित्य है, संसार से वियोग नित्य है। नित्य वियोग को स्वीकार न कर संयोग को स्वीकार करेगा तो आफत होगी, इसे बच सकते नहीं। जो संयोग जन सुख चाहता है वो नरकों से, दुख से, संताप से बच सकेगा नहीं कभी, क्योंकि संयोग रहने वाला नहीं है। तो हमारी वृत्तियां इस संयोग में रह जाएगी तो हम बंधन में रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। संयोग जन से सुख थोड़ा है और दुख दुख ज्यादा मिलेगा, आदत पड़ जाएगी, स्वभाव पड़ जाएगा, दृष्टि ऐसी बन जाएगी तो दुख पाएंगे। इस वास्ते इसका त्याग करके अलग हो जावे तो त्याग करने के तीन रास्ता हो गया। कर्मयोग से सेवा करके वस्तु और क्रिया सब संसार के लिए कर दी जाए, स्थूल सूक्ष्म कारण सब संसार के लिए, तो ये कर्मयोग हो जाएगा। और स्थूल सूक्ष्म कारण इनसे अपना संबंध छुड़ा दे, पिंड छुड़ा दो इनसे, असंग हो जाओ, असंग ही अयम पुरुष ये असंग है, उस असंगता का अनुभव करो, अपने पिंड छुड़ाओ तो मुक्त हो जाओगे, तो अपने स्वरूप में स्थिति स्वतः हो जाएगी। तो स्वरूप स्थिति हमारा नित्य योग है, स्वरूप के साथ भी नित्य योग है, तो स्वरूप के साथ दोनों तरह से हो जाता है। कर्मयोग से स्वरूप के साथ संबंध हो जाता है और ज्ञान योग से स्वरूप के साथ संबंध हो जाता है। और स्वरूप जिस कारण से उस परमात्मा के साथ संबंध है, भक्ति योग हो जाता है, तो इस स्वरूप के साथ संबंध हो जाएगा, हमारे साथ संबंध हो जाएगा, उसके साथ हमारा नित्य योग है, संसार के साथ हमारा वियोग है। तो संयोग वियोगम योग संगीतम, तो योग संगीत नाम संयोग है, वियोग का नाम योग है। ये ध्यान योग से संयोग का वियोग किया, वो यही तेरे सर्गो ये साम्य स्थितक, मैंने जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, उन्होंने यही संसार को जीत लिया। क्यों निर्दोष अंग ही सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, और मन का मन जिसका निर्दोष और सम हो गया, तस्मात ब्रह्म में स्थित हो गए। तो ज्ञान योग से ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे, भक्ति योग में भगवान में सिद्ध हो जाएंगे, और कर्मयोग में स्वरूप में सिद्ध हो जाएंगे। तो कर्मयोग का विषय अगर हमारा कर्मयोग में देवता कौन है, संसार है, ये परमात्मा है, ये इष्ट है, ये वासुदेव, इनकी सेवा करना है, इनसे लड़ना नहीं है, केवल सेवा ही सेवा करना है, मुक्त हो जाएंगे। और ज्ञान योग में अपने को अलग कर ले रहे हैं भाई, ये जड़ जो बेकारी चीजें है उनसे अपने को अलग कर लेना है। तो बेकारी चीजों से अलग हो, निर्विकार स्वरूप की सतह प्राप्त हो जाती है। क्यों ये बात एक अनुभव सिद्ध है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, जितनी अवस्थाएं है ये अवस्थाएं बदलती है, परंतु अवस्थाओं वाला नहीं बदलता है, वो तीनों अवस्थाओं में एक रहता है। वो एक रहता है, तीन अवस्थाओं से पिंड छुड़ा देना अपना अलग, तो अपने असंगता की प्राप्ति हो जाएगी। उस स्वरूप के साथ नित्य योग हमारा है, अब भी वही हमारा स्वरूप तो हमारे साथ ही है, परंतु ये स्वरूप नहीं है, विरूप है, अरूप है, उनको पकड़ा है, ये बंधन है। इस वास्ते कर्म योग से भी वही तत्व मिलता है, ज्ञान योग से वही तत्व मिलता है, और भक्ति योग से ही वही तत्व मिलता है, चेतन तत्व मिल जाता है, जड़ का संबंध विच्छेद हो जाता है, जन्म मरण मिट जाता है। ये बात है सीधी सरल एकदम सुगम सिद्धांत की। ये तीन मार्ग है, ध्यान आदि प्रसिद्ध के सिद्ध आत्मा महात्मा ना अन्य सांख्यो ने कर्म योग करे अन्य थे वो जानता शुद्ध भी उपास थे संत महात्माओं के कहने के अनुसार चले, तो चौथा ये मार्ग बताया है। तो ये बात तीन में कर्म योग मार्ग हुआ, ज्ञान योग मार्ग हुआ, और सांख्य योग, ये भक्ति योग मार्ग हुआ। इसमें जिस भाई बहन के जो अनुकूल पड़े, ठीक पड़े, उसी को धर्म एक हो जाएगा। तीनों भी होगा तो तीनों अंश तो तीनों रहेंगे ही, एक मुख्य रहेगा, साथ रहेंगे, ये भक्ति होगा तो ज्ञान योग रहेगा, अपने आप उस संसार से अलग मानेगा ही, तो समय भक्ति योग में रहेगा। ज्ञान योग में भी परमात्मा ईष्ट है, वो अंश है, हम स्वयं अंश है, वो रहेगा, और दूसरों की सेवा रहेगी, त्याग रहेगा ही, परंतु मुख्य ज्ञान वो विचार विवेक प्रधान होगा, भक्ति योग श्रद्धा विश्वास प्रधान होगा, और कर्म योग में क्रिया और पदार्थ आसक्ति कामना का त्याग मुख्य होगा। इस ऋषि तीन योग है। अब इसमें कोई शंका होती हो तो बताओ क्या शंका रहती हो। निसंदिग्ध तीन मार्ग अच्छी तरह है, एक ही प्रधानता रहेगी, भक्ति योग की प्रधानता कर लो, ज्ञान योग की प्रधानता कर लो, चाहे कर्म योग की प्रधानता कर लो। त्याग मुख्य है, ये राग बंधन है, आसक्ति राग दूसरे से सुख आराम मान सदा कुछ कुछ लेना है, ये संसार सागर है, जल लेने से डूब जाता है, त्याग से कर जाता है। ये बात कितनी सीधी सरल सुगम सिद्धांत की बात है, किसी भी योग को प्राप्त करे उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये परिवर्तनशील है, इसने जो सुख चाहते हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर इनके संबंध से सुख चाहते हैं, निद्रा ऋषि प्रमोद ये तमोगुण का सुख है, और ये विशेष ऋषि रजोगुण का सुख है, और सात्विकता में स्थित हो जाए वो आत्मबुद्धि प्रसाद जब वो जन्य सुख है वो सात्विक सुख है, इन तीनों सुखों से अतीत वो गुणातीत सुख है, वो अपना है, उसमें फिर दखल नहीं है। ये मनुष्य शरीर है उस तत्व की प्राप्ति के लिए, और हमें ये शक्ति नहीं है और शरीरों में ये योग्यता नहीं है, ये विवेक नहीं है, उनमें त्याग नहीं है, वो तो केवल लेना ही है, भोग ही होनी है, उसमें कोई हो जाए भगवान की कृपा से किसी संत की कृपा से हो जाए तो कहीं भी कल्याण हो जाए, परंतु कल्याण का मार्ग और उसका अधिकार योग्यता वो नहीं है। इसमें सब योग्यता है, मानव शरीर में विशेषता है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया ऐसा मौको है, तो इससे अपना कल्याण कर देना चाहिए। विचार कर लो जिस भाई बहन के जो उचित ठीक अपने भाई हम ये कर सकते हैं इसमें चल सकते हैं उसी में चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी योग में स्थित हो जाओ फिर तत्व मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, अनंत हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।